चित्रादि प्रकरण का 167 नंबर का श्लोक निकालो। चित्रादि प्रकरण 167। वित्र्यांतरत्व कक्षानां दर्शने प्रियमांतरः न वीक्षते ततो युक्ति श्रुतिभ्यामेव निर्णयः पटरूपेण संस्थानात् पटस्तन्तोर्वपूर्यथा सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वमस्य वपुस्तथा ततो संकोच विस्तार चलनादौ पटो यथा अवश्यमेव भवति न स्वातंत्र्यं पटिमनाक। एक और ले लो। तथान्तर्याम्ययम् यत्र यया वासनया यथा विक्रियेत तथावश्यम् भवत्येव न संशयः। ये विचार चल रहा था कि जैसा पट उस पट के अंदर तंतु, तंतु के अंदर रेशा, रेशा के अंदर भी और सूक्ष्म रेशा, इस प्रकार से अंदर अंदर करते जाएंगे तो उन अंतरत्वों की जहां समाप्ति होगी, विश्रांति अर्थात समाप्ति, जहां अंतरतमता की समाप्ति हो जाएगी वही अंतर्यामी है। अर्थात जहां तक अंतर और बाह्य, ये जब तक कहा जाएगा, क्योंकि इन दोनों भावों को भी प्रकाशित करने वाला इन दोनों भावों से अलग है, क्योंकि अंतरता भी दृश्य है, बाह्यता भी दृश्य है। इसका अर्थ यही है कि इन दोनों से वो अंदर है, उसकी जो अंतर्यामी का जो अंतर्यामित्व है वह कैसा है, तो निरपेक्ष है। जो पदार्थ होता है, चाहे अनुरूप हो, परमाणुरूप हो, उसके अंदर जो भी अंदर बाह्यपना होता है वो सापेक्ष होता है, क्योंकि अंदर जो कहा जाता है वो बाहर को लेकर के कहा जाता है। जैसा कोई व्यक्ति आया, वो पूछ रहा है कि भाई अंदर आदमी है कोई? कहा कि नहीं, अंदर कोई नहीं, सब बाहर गए हैं। तो अंदर के सापेक्ष बाह्य भी सिद्ध होता है और बाह्य सापेक्ष अंदर सिद्ध होता है। तो यदि ऐसी सापेक्ष धर्म उसके अंदर कहेंगे तो द्वैत की सिद्धि होगी, और श्रुति सिद्धांत द्वैत को सिद्ध नहीं करना है, अद्वैत को करना है। इसलिए श्रुति कहती है कि जहां ये अंतरता की समाप्ति होती है, जहां अंतरता की समाप्ति हो जाएगी वहां बाह्यता की भी समाप्ति होगी। क्यों? बाह्य नहीं तो अंदर कैसा? बाह्य सापेक्ष ही तो अंदर है कि नहीं है, और अंदर सापेक्ष बाह्य है, तो कहने का तात्पर्य है कि जहां अंतरता की समाप्ति है वही सबसे अंदर है। जिस अधिष्ठान पर या जिस स्थान पर ये अंतरता बाह्यता समाप्त हो जाती है उसी को ही यहां श्रुति अंतर्यामी कहती है। तो इसलिए कहा है कि विश्रांतिर्यत्र असौ अनुमीयताम, इस प्रकार से अनुमान करना चाहिए कि जहां ये अंतरता की समाप्ति हो जाती है अर्थात विश्रांति हो जाती है, इस प्रकार से क्योंकि इसके भी तो विश्रांति का अर्थात समाप्ति के लिए स्थान चाहिए कि नहीं है। देखो जैसा घट के भाव को स्थान चाहिए वैसे ही अभाव को भी स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए। अर्थात घट का अस्तित्व और नास्तित्व किसके अंदर है? घट में। परंतु घट का भाव और अभाव इन दोनों को भी प्रकाशित करने वाला इन दोनों से अलग होगा कि नहीं होगा? अलग होगा। इसी प्रकार से यह अंतरता और बाह्यता ये जो कहा गया है ये दोनों सापेक्ष भाव है और दोनों भी भाव दृश्य है, प्रकाशित होने वाले हैं, प्रकाश्य है, इसलिए इन दोनों से भी अलग जो है इन दोनों को भी प्रकाशित करने वाला उसके तरफ श्रुति संकेत करती है। ये अनुमान करना चाहिए क्योंकि ये समाप्ति के लिए भी स्थान आवश्यक है, नहीं तो समाप्ति होगी कहां? शून्य, शून्य कहने वाला भी शून्य से कोई अलग है कि नहीं? शून्य को जान रहा है तो जानने वाला शून्य है कि शून्य से अलग है? अलग है, ये सिद्ध होता है कि नहीं है? भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब अभाव कहो, शून्य कहो, निषेध कहो, तो ये जो कहने वाला है वो उस निषेध से भी अलग है कि नहीं है? इसी प्रकार से यह अंतरता के भी अंतर जो अंदर है बाह्य दृष्टि से जो अंदर है, परंतु उस अंदर के भी अंदर, उसके भी अंदर, इस प्रकार से आप करते जाओ, करते जाते जाते जहां अंतरता की समाप्ति हो जाएगी, क्या ये अंतरता भी जहां शांत हो जाएगी उसी को ही अंतर्यामी समझना। इस प्रकार से अनुमान करना चाहिए। इस प्रकार ऊपर बता दिया कि ननु अंतरत्वे अपि अश्वादिवत अंतर्यामिनो दर्शनम किम न स्यात्। यदि अंतर्यामी है तो अश्वादिवत अर्थात जैसा घोड़ा आदि है उस घोड़े के अंदर क्या है, रंग है, रंग के अंदर क्या है, चमड़ी है, चमड़ी के अंदर क्या है, ऐसा आप अंदर अंदर करते जाएंगे, ये जैसा दिखाई देता है मालूम पड़ता है, अनुभव होता है, तो ऐसा इसका क्यों अनुभव नहीं होता है? तो उसके लिए कह रहे हैं कि तेषामिव बाह्यत्व अभावात्, क्योंकि उसके अंदर बाह्यत्व का अभाव है। क्या? एक उत्तर दे दिया, बाह्यत्व का उसके अंदर अभाव है अर्थात उसके बाहर कोई नहीं है। बाहर कोई नहीं है तो क्या अंदर कोई है? अरे बाह्य नहीं है तो अंदर भी नहीं है, मतलब इसलिए तो वो ज्ञान घन कहा गया है, उसको आनंद घन कहा गया है। घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है अंदर बाहर भावों से रहित, निरपेक्ष। तो इसलिए कहा कि इस प्रकार से बाह्यत्व अभावात् न दृश्यत, क्योंकि बाह्यत्व का अभाव होने के कारण वो दिखाई नहीं देता है। जिसके अंदर बाह्यत्व होता है वो तो दृश्य होगा, वो अनुभूत होगा, वो अनुभूति का विषय हो सकता है। क्या? जो जिसके अंदर बाह्यत्व है वही अनुभूति का विषय है, चाहे वो अंदर की वस्तु हो। जैसा पेट में दर्द हो रहा है, दर्द दिखता है क्या? हा? परंतु अनुभूति का विषय है कि नहीं है? अनुभूति का विषय है। तो वो अनुभूति का विषय क्यों है? तो उस दर्द के अंदर भी बाह्यत्व है, तभी तो दिख रहा है। बाह्यत्व नहीं होता तो दिखता? अनुभव होता नहीं। उस दर्द के अंदर भी बाह्यत्व है, या सुख हो रहा है, आनंद हो रहा है, तो वो सुख का भी अनुभव होता है कि नहीं होता है? तो उस सुख के अंदर भी बाह्यत्व है, अर्थात जिस कारण से हो रहा है वो कारण बाह्य है कि नहीं है? ऐसा बाह्यत्व आत्मा के अंदर नहीं है। क्यों? यहां बाह्यत्व बिना कारण का नहीं आ सकता है। बाह्यत्व कार्य हो गया ना, तो उसका कारण है कि नहीं? कोई आत्मा का कोई कारण नहीं है, इसलिए आत्मा में बाह्यत्व नहीं है। बाह्यत्व नहीं है तो अंतरत्व भी नहीं है। क्या? बाह्यत्व नहीं है तो अंतरत्व भी नहीं है, इसलिए इसके अंदर भी कोई नहीं है और बाहर भी कोई नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है, अनुभूति का विषय नहीं होता है। जहां अनुभूति भी शांत हो जाती है, अनुभव नहीं, अनुभूति, समझ लेना, क्योंकि अनुभूति से ही अनुभव होता है। अनुभव को प्रकाशित करने वाली अनुभूति होती है, अनुभूति ही स्वयं प्रकाशा। ये खंडनकार ने कहा है कि अनुभूति कैसी है? स्वयं प्रकाश। अनुभूति को प्रकाशित करने के लिए दूसरे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी प्रकार से इसको भी सिद्ध करने के लिए यहां दूसरे किसी आनंद को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि आनंदमय कोश की बात चल रही है कि नहीं है? मूल कहां से चल रहा है? आनंदमय। आनंदमय को ही ईश्वर कहा है कि नहीं है? अब इस आनंदमय को ही, ये आनंदमय ही कैसा जीव बनता है? क्या? आनंदमय ही कैसा जीव बनता है, इसके तरफ ले जा रहे हैं अभी पंचदशीकार, ध्यान रखो। तो क्योंकि अब माया, ईश्वर का वर्णन हुआ, माया का वर्णन हुआ, अभी जीव का वर्णन करना है, तो जीव की ये भूमिका बना रहे हैं, समझ रहे ना? तो ये जो आनंदमय है, ये आनंदमय के अंदर बाहर कोई वस्तु नहीं है, इसलिए आनंदमय, मय का मतलब क्या होता है? केवल आनंदमय की ही प्रचुरता। मयट प्रत्यय जो लगता है वो प्रचुर अर्थ में लगता है। अब मिश्री में मधुरता जो है वो मधुरता बाहर है कि अंदर है? अरे पूरा ही अंदर, वहां अंदर बाहर, मधुरता में अंदर बाहर है क्या? हाँ, मिश्री के, अब मिश्री में तो कह सकते हैं एक बार मिश्री के अंदर बड़ी मधुरता है, ये मिश्री बड़ी मधुर है। नाम के अंदर तो आप देख सकते हो, है ना? मिश्री नाम है कि नहीं है? नाम के अंदर आप रूप देख सकते हो, पर रूप के अंदर जो मधुरता है, आनंद मधुरता देती है कि मिश्री देती है? मधुरता देती है। क्यों? वो आनंद रूप है, इसलिए। जो आनंद रूप है तो आनंद ही देगी कि नहीं देगी? मिश्री तो उसके आनंद के उपलब्धि का या आनंद के अनुभूति का क्या हो गया? विषय हो गया, विषय निमित्त हो गया। क्या? निमित्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि इसी प्रकार से यहां भी समझना है। तो इसलिए यहां कह रहे कि द्वितीयांतरत्व कक्षा नाम दर्शनेपि अयम अंतर न विक्षति ततो युक्ति श्रुतिव्याम एव निर्णय। जहां ये आप दो तीन चार ऐसे आप कक्षा भी करते जाएंगे तब भी दर्शने अपि अर्थात जो भी देखा जा रहा है उसमें भी अंतर अंदर है। यही तो बात जो पुराणों में आप कथा सुनते हैं कि नहीं, भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी शिवलिंग का जो खोज करने के लिए गए, विष्णु जी गए आदि का खोज करने के लिए और ब्रह्मा जी गए अंत का खोज करने के लिए। ब्रह्मा जी अंत का खोज तो कर नहीं पाए, झूठ जरूर बोल पाए। क्या हो गए, झूठ बोले का नहीं? तो और विष्णु जी ने कहा है कि भगवान आपके आदि का पता नहीं लग सकता है। क्यों, आदि है ही नहीं तो पता कहां से लगेगा। जहां तक वो गए उसके अंदर ही अंदर और भी नीचे शिवलिंग दिखाई देने लगा। इसका अर्थ क्या है, यही बात है, तत्व की बात है। वहां वो तो कथा है, उस तत्व को समझाने के लिए वो कथा है। लोग कथा तो ग्रहण कर लेते, कथा को ही पकड़ लेते हैं और कल्पना करते हैं, अपने मानसिक कल्पना करते हैं कोई ऐसा एक पिंड होगा और उसके ऊपर ऊपर गए ब्रह्मा जी, नीचे नीचे गए विष्णु जी। बस ये नहीं, तात्पर्य तत्व में है, शिव तत्व है। इसलिए तत्व का खोज इन देवता भी नहीं कर पाते हैं। बाहर ही ऊपर ऊपर ही ब्रह्मा जी तो ऊपर ऊपर ही घूमने वाले हैं, समझे ना, विष्णु जी अंदर अंदर घूमने वाले हैं, परंतु ना अंदर का पता ना बाहर का पता। यहां इसलिए श्रुति यह बता रही है, तो श्रुति के प्रमाणों से अनुमान करना चाहिए कि इसके भी इसके अंदर कोई नहीं, यही सबका अंतर्यामी है, ऐसा सिद्ध होता है। इसलिए कहा है कि द्वितीयांतरत्व कक्षाणाम दर्शने अपि अयम अंतर न विक्षते। उसके अंदर अंदर जो है, जो भी जिसको भी हम अंदर मानते हैं, उसके भी अंदर कोई है, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है इसका मतलब उसका कारण कुछ है। तो जिसके अंदर कुछ नहीं दिखता है न विक्षते, इसलिए इतना सूक्ष्म है। इसलिए तो कहा कि सूक्ष्मया त्वग्रिया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। श्रुति क्या कहती है, सूक्ष्मया त्वग्रिया बुद्ध्या, मतलब बुद्धि जब इतनी सूक्ष्म हो जाती है, इतनी शुद्ध हो जाती है, सूक्ष्म का मतलब शुद्ध, शुद्ध का मतलब जैसा आप कांच को साफ करते कहते कांच शुद्ध हो गया, या स्नान करते कहते शरीर शुद्ध हो गया, क्या ऐसी शुद्धि की बात है क्या वहां? नहीं, शुद्धि का अर्थ होता है जिसमें माया का, अविद्या का, गुणों के कार्यों का या धर्मों का कोई मिलावट न हो। क्या अस्थिपना भी उसमें नहीं होना चाहिए, भातिपन भी नहीं होना चाहिए, अप्रियता भी नहीं होना चाहिए, वो तत्व है। श्रुति उसकी तरफ संकेत कर रही है। ये जिससे भास रहे हैं, अस्थिपना भी जिससे सिद्ध हो रहा है, प्रियता भी जिससे सिद्ध हो रही है, अर्थात प्रेम की भी सिद्धि जिससे हो रही है, उसको तत्व कहा है। सत्ता की भी सिद्धि जिससे हो रही है, उसको तत्व कहा है। ज्ञान की भी सिद्धि जिससे हो रही है, उसको तत्व कहा है। श्रुति जो कह रही है, संकेत निर्देश देती है उधर। तत्व का केवल निर्देश होता है, तत्व दर्शनीय नहीं होता है, ध्यान रखो। क्या तत्व जो होता है वो दर्शनीय नहीं होता, अनुभूति होती, अनुभूति साक्षात, इसलिए तो साक्षात कहा है, समझेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से वो दिखाई नहीं देगा, न विक्षते ततो, जब दिखाई नहीं देता है कुछ, वहीं जाकर के तो शांत हो जाते, बस आप कुछ नहीं कहते। इसी को ही कुछ अभाव कहते हैं, कुछ शून्य कहते हैं, कुछ असत कहते हैं, क्या क्या बात, वहीं जाकर अटक गए और उसी को ही बताने लगे, तो वो वाद चालू हो गया। समझना नहीं, अभाव की ये अभाव भी जिससे अभिव्यक्त हो रहा है या सत्ता भी जिससे अभिव्यक्त हो रही है वो उसके भी अंदर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसको जानना है, उसका निर्णय करना है, तो कैसा करना है? तो कहते हैं कि श्रुति युक्तिभ्याम एव निर्णय हो, उसका निर्णय श्रुतियों के द्वारा अर्थात प्रमाणों के द्वारा, श्रुति प्रमाण के द्वारा और युक्ति के द्वारा, उदाहरणों से, दृष्टांत से उसको सिद्ध किया जाता है, क्योंकि वो प्रकाशित हो रहा है। अब घड़ी यहां रखी है, समझना, घड़ी का अभाव हो गया, घड़ी हटा दी तो घड़ी का अभाव भी दिखाई दिया कि नहीं दिया? कहा घड़ी नहीं है। घड़ी का अभाव भाव दिखाई दिया या जहां दिखाई दे रहा है घड़ी का भाव और घड़ी का अभाव, वो घड़ी से अलग है कि नहीं है व्यवहार में भी? तो आप यही कह रहे हैं कि ये सभी का निषेध करने के बाद जिसका निषेध नहीं किया जा सकता है उसी को ही ब्रह्म कहा जाता है, उसी को ही आत्मा कहा जाता है। तो उसके तरफ कह रहे हैं कि वही उसके अंदर बाहर भेद नहीं रहता है, तो वह श्रुति के द्वारा और युक्ति के द्वारा ही उसको उसका निर्णय किया जाता है। तो कह रहे कि द्वितीयांतरत्व इति कुतः तरी तन्निर्णय, कहा कि जब दो बार तीन बार टुकड़े टुकड़े करते जाएंगे तब भी उसका ये नहीं होता, फिर उसका निर्णय कैसा होगा? कुतः तरी तन्निर्णय, तो उसका निर्णय कैसा? उसी को बता रहे कि तत इति अचेतनस्य चेतनाधिष्ठानम अंतरेण प्रवृत्ति अनुपपत्तिर युक्ति ही। कहा कि चेतनस्य अचेतनस्य, जो अचेतन है, क्या जो अचेतन है वो उस अचेतन का चेतन ही क्या है? अधिष्ठान है। क्योंकि अचेतन वस्तु अपने को प्रकाशित नहीं कर सकती है, और वो अचेतन वस्तु यदि प्रकाशित हो रही है तो इसका अर्थ है क्या कि उसके अंदर चेतन है? उसके अंदर चेतन है, सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही कह रहे हैं कि अचेतनस्य चेतन अधिष्ठानम अंतरेण, अर्थात जो अचेतन वस्तु है उस अचेतन के अंदर चेतन अधिष्ठान रूप से, अधिष्ठान का मतलब अधितिष्ठति अधिष्ठानम, जो अंदर अंदर स्थित है, स्थिर है, तिष्ठति स्थागति निवृत्तौ, धातु से ही तिष्ठ शब्द बन जाता है। तो उसके अंदर किसी प्रकार की गति नहीं है, उसके अंदर किसी प्रकार की हलचल नहीं है, विक्षेप नहीं है, चंचलता नहीं है, अर्थात वो इसलिए उसको कूटस्थ कहा है। क्या कूटस्थ? इसीलिए कहा है कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है। ये सब जो भी कहा जाता है वो उसके अंदर है, परंतु ये धर्म उसके अंदर नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि उसके बिना इसकी सिद्धि नहीं हो रही है, इनसे उसकी सिद्धि नहीं होती है, ध्यान रखो। दृश्य पदार्थ से अदृश्य की सिद्धि नहीं है, अदृश्य से ही दृश्य की सिद्धि है। कार्य कारण से ही कार्य निकलेगा, कार्य है तो कारण निश्चित है, समझ? कार्य को लेकर के अनुमान भला न दिखे परंतु अनुमान किया जा सकता है। इसलिए कहा है कि अंतरेण प्रवृत्ति अनुपपत्ति युक्ति। कहा कि ये जो युक्ति आदि जो दे रहे ये युक्त नहीं है। इस प्रकार से जो युक्ति दे रहे कि अचेतन के अंदर चेतनी अधिष्ठान रूप से है, ऐसी जो युक्ति दे रहे ये कहा कि ये प्रवृत्ति भी उपपन्न नहीं होती है। तो उसके लिए कहा कि श्रुति ही श्रुतिस्तु उदावृत एव, इसलिए कोई ऐसा कहे तो उसके लिए श्रुति प्रमाण दिया है। क्या दे रहे हैं? ये जो युक्ति को भी कोई अनुपपन्न कहेगा, क्योंकि इसलिए अनुपपन्न कहेगा कि यदि अचेतन के अंदर चेतन है तो फिर चेतन दिखना चाहिए, तो दिखता नहीं है। तो दिखता है, दिखता नहीं है और अनुभव भी नहीं होता है। तो इसलिए ये युक्ति कोई देता है तो इसलिए इस दृष्टि से वो कहता है कि ये युक्त नहीं है। तो इसलिए युक्ति का जहां निषेध हुआ होता है वहां प्रमाणों से उसकी सिद्धि होती है। तो इसलिए कहा है कि श्रुति ही उदावृता ये वो, तो उसके लिए श्रुति का उदाहरण है। कौन सा? तो यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, ये बृहदारण्यक श्रुति है कि जिसका सभी जिसका ये संपूर्ण भूत जिनका शरीर है। क्या? ये जितने भी प्राणी मात्र हैं ये जिसका शरीर है, ऐसा भी कह सकते हैं। या जितने भी शरीर है प्राणी मात्रों के सब में वही है। वही श्रुति ये भी कहती, ये तो वायमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति ये न विसम्मिशन्ति तद् ब्रह्म। ये भी कह रही कि नहीं कि जिससे सब प्राणी मात्र उत्पन्न हुए, इसका मतलब सब प्राणी मात्रों के शरीर जो है किससे आए हैं, कारण से आए कि नहीं? तो ऐसा ही ये अनेक श्रुतियां है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि यस्य सर्वाणि भूतानि, यस्य का मतलब जिसके ये संपूर्ण प्राणी मात्र जो शरीर है, ये शरीर जिससे है या जिसके है, दोनों भी अर्थ निकाल सकते हैं। इत्यम्यार्थम आहो, इत्यस्य अर्थम आह, इत्यस्य चाहिए, यहां टाइप थोड़ा सा गलत है, इत्यस्य अर्थम आहो, इस प्रकार से श्रुति का ये अर्थ है। उसी को यहां बता रहे हैं दृष्टांत के द्वारा, फिर बता रहे हैं यहां। पट रूपेण संस्थानात् पटस्तंतोर्वपु वपुर्यथा सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वमस्य वपुस्तथा। दृष्टांत के द्वारा यह बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पट रूपेण संस्थानात्, जो पट रूप से जो संस्थित है अर्थात पट रूप से जो दिखाई दे रहा है, ये पट क्या है? तो तंतु का शरीर, वस्त्र जो है वो किससे बना है? तंतु से बना है कि नहीं? तो तंतु का ही ये शरीर है। तो कह रहे हैं कि पटस्तंतोर वपूर्य था, पट जो है वो तंतु का शरीर है। वपु का मतलब शरीर है, क्योंकि वो तंतु से ही वो बना हुआ है, तंतु ही दिखाई दे रहे हैं। क्या? आप जो देखते हो वो तंतु ही देखते हो, लेते हो तंतु को ही लेते हो, धारण करते हो तंतु को ही धारण करते हो, परंतु आपको तंतु नहीं दिखाई देते। क्या दिखाई देते हैं? साड़ी दिखाई देती है, धोती दिखाई देती है, टोपी दिखाई देती है, है ना? अब ये साड़ी कहो या धोती कहो, ये है क्या? तंतु के अलावा कुछ है? हा? राजपूत नहीं है। नाम किसका, परंतु बीच में आपको भ्रांति हो गई। क्या हो गई? वस्त्रपन की, पटपन की भ्रांति हो गई। यहां जैसा तंतु का शरीर पट है, वस्त्र है, इसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत जो है, संपूर्ण जीव, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण कर्म, ये सब उसी की ही शरीर है, उसी में ही वास रहे हैं। क्या? जैसे उस तंतु में अनेक रंग अरंग बदल गया तो नाम भी बदल गया, है ना? रंग बदल गया तो नाम बदल गया, तो बदल गया ना। तो जो बदलने वाला है, क्या वो सत्य होगा? वो सत्य नहीं होगा। इसलिए शरीर सत्य नहीं है, शरीर जिससे बना है वो कारण सत्य है, कारण की तरफ दृष्टि डालना चाहिए। परंतु हम उस कारण को नहीं जानते हैं, इसलिए कार्य को ही सत्य मानते हैं। क्या? कारण को हम नहीं जानते हैं, इसलिए किसको मानते हैं सत्य? कार्य को ही सत्य मानते हैं। तो कह रहे सर्वरूपेण संस्थानात्, कहा है कि संपूर्ण रूप से जो स्थित है, सर्वम अस्य वपुस तथा, ये सब उसका क्या है? शरीर है। जो भी दिखाई दे रहा है या जो भी देखा जा रहा है, माना जा रहा है, कहा जा रहा है, किया जा रहा है, जो भी कुछ है, अंदर हो चाहे बाहर हो, समझना, वो उसी का ही शरीर है। उपाधि बदल गई इसलिए उसका नाम बदल गया, धर्म बदल गया, गुण बदल गया, सब बदल गया। जैसी जैसी उपाधि बदल जाती है, वैसे वैसे ही नामकरण भी बदल जाते हैं। अब यहां बैठे तो आप किसी के बाप हो, मां हो, भाई हो, क्या है, केवल यहां श्रोता हो, है ना? यहां आप लोग देखने वाला भी क्या कहेगा, भाई श्रोता मंडल बैठा है, श्रोता बैठा है ना? तो आप यहां श्रोता हो गए, और यहां से बाहर गए तो श्रोता रहे नहीं? यहां सुनने की उपाधि लग गई तो नाम भी बदल गया क्या नहीं आपका? तो कहने का तात्पर्य इसी प्रकार से यहां भी ये समझना चाहिए। तो कहा है कि पटरूपेण अवस्थितस्य तंतो हो पटः शरीरम यथा, जैसा पटरूप से जो अवस्थित जो है वो तंतु ही है। क्या? पट रूप में जो पट का रूप है, अर्थात जिसको आप वस्त्र देख रहे हो या वस्त्र पना जिसके अंदर आ गया है, वो किस कारण से आया है? उसमें है क्या? तंतु ही है कि नहीं है? तो कहा है कि तंतु हो पट शरीरम, जो तंतु है उस तंतु का ही ये वस्त्र जो है, ये क्या है? शरीर है। यथा जिस प्रकार से, उसी प्रकार से कहते कि एवं सर्वरूपेण अवस्थितस्य सर्व शरीरम इत्यर्थ हो। इसलिए कहा है कि सभी रूप में जो अवस्थित है, ये अंतर्यामी ही अवस्थित है, या जो प्रसंग चल रहा आनंदमय, सभी में आनंदमय ही अवस्थित है, क्योंकि वहीं से तो सब आ गए कि नहीं? प्रपंच जो आया वो कहां से आया? उस जो आनंदमय है, आनंदमय उसी से आया, इसलिए सभी में यही अवस्थित है। कि ये सब शरीर किसके हो गए? उसी के हो गए। कहा कि ये संपूर्ण सृष्टि आनंदमय है, जो आनंदमय को जानता है वो संपूर्ण सृष्टि को क्या देखता है? आनंदमय ही देखता है। यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति, जो सभी प्राणी मात्र के अंदर रह करके सभी को क्या करता है, यमन करता है, अर्थात नियमन कर रहा है, कंट्रोल में रख रहा है। इसलिए तो कहते हैं भाई सब ईश्वर के अधीन, ईश्वर ईश्वर इच्छा बलियसी कहते हैं कि नहीं है, क्योंकि हमारी संपूर्ण क्रियाएं जो हैं, चाहे वो आंतरिक हो, दृश्य हो, अदृश्य हो, सब किसके अधीन है, उसी के अधीन है। चाहे देखने की शक्ति हो, सुनने की हो, चलने की हो, बोलने की हो, पंडित जी सो रहे हैं क्या, चलो कोई बात नहीं, जगा दो पीछे वाला आदमी, वो सोने के लिए आते हो या। तो ये जो हो संपूर्ण जो भी हमारी अदृश्य अदृश्य जो भी क्रिया है, वो सब उस चेतनता के, उस आनंदमय के अधीन है, सभी के ऊपर उसी का ही शासन है। इसलिए कहा है कि इस प्रकार से सर्वरूपेण अवस्थितस्य सर्व शरीरम इत्यर्थ यह सर्वाणि भूतानि अंतरुयमेति इति वाक्यस्य तात्पर्यम सदृष्टांतम आह श्लोकद्वयेन। ये जो श्रुति बताई है, इन वाक्य का जो तात्पर्य है, इसी को ही दृष्टांत के द्वारा दो श्लोकों में पंचदशीकार बता रहे हैं कि तंतो हो संकोच विस्तार चलनादो पटो यथा अवश्यमेव भवति न स्वातंत्र्यम पटे मनाक। कह रहे हैं कि तंतो हो संकोच विस्तार चलनादो, जो तंतु है वो तंतु के ही अंदर आप जो सिकोड़ लेते हैं, घड़ी करते हैं, तो किसकी घड़ी होती है, हा? आप कहते पट की घड़ी होती है, तो अब वास्तविक घड़ी किसकी हो रही है, हम पट की देख रहे हैं, परंतु हो किसकी रही है, तंतु की हो रही है। तो कह रहे हैं कि ततो संकोच विस्तार चलनादो, अर्थात उसी तंतु हो, तंतु में ही संकोच है और प्रसरण है, विस्तार है, फैलना है, वही सिकोड़ना है और वही फैलना है। तंतु को ही आप सिकोड़ते, तंतु को ही आप फैलते, घड़ी जो करते हैं वो तंतु की ही हो रही है, परंतु कह किसके रहे, वस्त्र में, वस्त्र में नहीं हो रही है। तो कह रहे हैं कि चलनादो आदि ये जो क्रिया है, ये सब पटो यथा जैसा पट में दिखाई दे रही है। आप कहते नहीं कि वस्त्र वो कपड़े को घड़ी करके रखो, है ना, दिख किस में रही है, आप जो कह रहे हैं जैसा पट में ये क्रिया देख रही है, दिख रही है, अवश्यम एव भवती, अर्थात उसमें अवश्य होती है, परंतु न स्वातंत्र्यम, परंतु उसकी स्वतंत्रता नहीं है, किसमें, पटे मनाक, न मनाक, अर्थात किंचित भी, मनाक का मतलब थोड़ी भी, किंचित भी उस पट के अंदर स्वतंत्रता है ही नहीं, क्या, पट के अंदर स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वतंत्रता किसकी है, तंतु की, समझना। आप भला ये कहते हो, अवश्य मानते हो, परंतु फिर भी अवश्यम एव भवति, ये अवश्य होता है, दिखता है, अनुभव यही होता है, क्या हम कपड़े की घड़ी कर रहे हैं, परंतु कपड़े की घड़ी करने में कपड़ा स्वतंत्र नहीं है। तो इसी प्रकार से इस जगत के अंदर भी क्रियाएं जो दिख रही है, वो जरूर इंद्रियों में दिखाई दे रही है, मन में दिखाई दे रही है, बुद्धि में दिखाई दे रही है, जीव में दिखाई दे रही है, परंतु सब क्रिया वास्तविक किसमें है, आत्मा से ही है, तंतु से ही है कि नहीं है, क्योंकि ये सब आत्मा के ही रूप है। समझना, क्रिया होती है कि क्रिया भासती है? क्रिया भासती है, समझना। तो कहा इसी प्रकार से कहा न स्वातंत्र्यम पटे मनाक, अर्थात थोड़ा भी उस पट के अंदर स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा अवश्य है परंतु ये होने पर भी स्वतंत्रता नहीं है। समझना, स्वतंत्रता का मतलब क्या? अर्थात स्व में तंत्र, तंत्र का मतलब तनु विस्तारे। समझना, तंत्र शब्द जो बनता है वो त्रिधातु से ही बनता है, त्रि से ही त्रिन बन जाता है, वो आगे प्रत्यय लगा करके। अर्थात ये तनु शब्द शरीर के अर्थ में आता है, वास्तविक ये स्व का शरीर मात्र है। क्या? तो शरीर परतंत्र होता है कि स्वतंत्र होता है? क्या वो स्वतंत्र नहीं होता है, परतंत्र होता है? तो ये जो स्व है ये स्व का ही सब कुछ विस्तार है। तंत्र का मतलब विस्तार, ये स्व का ही विस्तार है। समझना, ये जो समझना है तो स्वतंत्र कौन हो गया? जीव स्वतंत्र नहीं हुआ, शरीर स्वतंत्र नहीं हुआ, ना मन स्वतंत्र है, ना बुद्धि स्वतंत्र है, ना इंद्रिया स्वतंत्र है, ना दृश्य जगत सदा स्वतंत्र है। स्वतंत्र जो है उसके भी अतिरिक्त है। समझना, तो कह रहे उस स्व को ही आत्मा कहा है। स्व, स्व का अर्थ आत्मा होता है, स्व शब्द जो आता है वो आत्मा अर्थ कहता है। तो आत्मा ही, ये आत्मा का ही तंत्र है, वो अपने शरीरों को दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता है। जगत को दिखाना, जगत को नहीं दिखाना, जगत को उत्पन्न करना, जगत का लय करना, ये तुम्हारे अधीन है कि उसके अधीन है? वो उसके अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं है। जगत को नष्ट करना तुम्हारे अधीन नहीं है। हाँ, तुम मिथ्या कर सकते हो परंतु नष्ट नहीं कर सकते, नष्ट करने का तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। हाँ, मिथ्या करने का अधिकार तुम्हारा है। जीव का अधिकार कितना है? केवल मिथ्या करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि उस स्व के तरफ जाने के लिए इसको मिथ्या करेगा तब ही जा सकता है। इसलिए समझिए, ये मिथ्या, मिथ्यात्व उसका स्व का साधन है, इसलिए ये अधिकार जीव को मिला है। तो कहने का तात्पर्य है कि उस वस्त्र में स्वतंत्रता नहीं है। आगे के श्लोक में कहते हैं कि तथा अंतर्यामी अयम यत्र येया वासनया यथा विक्रियेत तथा अवश्यम भवती एव न संशय। कहा कि तथा जैसा यहां उस पट में स्वतंत्रता नहीं है, दिखती है, अनुभव में आती है, परंतु फिर भी उसके अंदर नहीं है। क्यों? तथा अंतर्यामी अयम यत्र, क्योंकि उसके अंदर भी अंतर्यामी है। क्या? उसके अंदर भी सत्ता, सत्ता की घड़ी होती है क्या? उसके अंदर जो अनुभव आ रहा है वो उसके अंदर है कि नहीं है? किसका अनुभव आ रहा है? उसके होनेपन का, वस्त्र के होनेपन का अनुभव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये होनेपन की घड़ी हो गई क्या? हाँ, सत्ता की घड़ी हो गई, सत्ता का विस्तार हुआ, सत्ता का ना विस्तार हुआ ना सत्ता का संकोच हुआ। घड़ी हो गई तब भी सत्ता है, विस्तार हो गया तब भी सत्ता है। सत्ता में कोई विकार आया क्या? सत्ता में विकार नहीं है, समझना। सत्ता में विकार भास क्यों रहा है? पट के कारण तंतु में वो विकार भास रहा है, इसलिए मैंने भ्रांति कहा है, समझी ना। घड़ी हो गई वस्त्र की, परंतु वस्त्र ने अपने धर्म का आरोप तंतु में भी कर सकता है, क्योंकि तंत्र और वस्त्र ये दोनों का तादात्म्य संबंध होने के कारण यह अन्योन्याध्यास होता है। वास्तविक घड़ी ना तंतु में है, ना वास्तविक घड़ी वस्त्र में है। बात समझ में आ रही है? घड़ी वास्तविक ना तंतु में है और ना वस्त्र में है। इसी प्रकार से ये जो भी क्रियाएं हो रही है, ये सब भ्रांति मात्र है। क्या? ये ना तुम्हारे शरीर में हो रही है, ना तुम्हारे मन में हो रही है। तुम्हारे पैर चलते हैं कि चलने की पैर में अपैर के कारण तुम्हारे अंदर भ्रांति हो रही है? आप कहते पैर चलते हैं, पैर चलते तो फिर वहां क्यों होते भाई? वहीं का वहीं है कि नहीं है? परंतु फिर भी क्या हो रही है? भ्रांति हो, दोनों के संयोग से तीसरी वस्तु निर्माण होती है। क्या? दो वस्तु का जब संयोग होता है तो तीसरी वस्तु निर्माण होती है, क्योंकि संयोग व्यावहारिक है, संयोग ही व्यवहार है, समझ लेना। और उस व्यवहार से ही क्रिया निर्माण होती है, क्रिया से ही कर्म बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कहा है कि इस प्रकार से कहा है कि तथा अंतर्यामी अयम यत्र, जहां अंतर्यामी है, या वासनाया यथा, या जिससे जो वासनाएं हैं, अंतर्यामी से ही जहां वासना है उसमें विक्रियेत यथा अवश्यम, उस वासना में विक्रिया अवश्य है। क्या? विक्रिया का मतलब विकार। विकार विकार किसमें है? वासना में, समझ लीजिए। ये परिणाम किसका है? परिणाम कहो, विकार कहो, विक्रिया कहो, अर्थात ये सब उस वासना के अंदर, भ्रांति में भ्रांति। जैसा आप पिक्चर देखते हैं कि नहीं, पर्दे पर पिक्चर देख रहे हैं, उस पिक्चर में भी ये देख रहे हैं कि टीवी लगा हुआ है, और टीवी में जो चित्र दिख रहे हैं वो उसको लोग देख रहे हैं। तो अब वो जो तुम जो देख रहे हैं पिक्चर, वो भी सत्य है क्या? और उस पर्दे पर जो दिखाई देने वाला जो टीवी, और टीवी में दिखने वाला जो पिक्चर, और पिक्चर को देखने वाले जो लोग, वो कितने सत्य होंगे? इसीलिए कहा कि ये मिथ्या है, समझ ना। तो कह रहे हैं कि विक्रियेत यथावश्यम, ये विकार अवश्य दिखाई देता है, परंतु अवश्यम भवति एवं न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। ये विकार अवश्य, क्रिया अवश्य उसमें दिखाई देती है, परंतु प्रश्न यह है कि दिखने का अर्थ होना है कि नहीं, ये हमने कभी सोचते नहीं है। क्या? हम जो दिखते हैं उसी को ही सत्य मानते हैं। आप कहते हैं कि मैं बोलता हूं, मैंने बोला है, तो आप बोलने को सत्य मानते हो कि झूठा मानते हो? सत्य मानेंगे। ये सत्य क्यों मान रहे हैं? ये सत्य है या इस सत्य को भी सत्य सिद्ध करने वाला इस सत्य से अलग है, उसके तरफ दृष्टि जाती है? नहीं जाती। ये व्यावहारिक सत्य है, भला हो, इसलिए कह रहे कि अवश्यम भवती, ये व्यवहार में अवश्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु यहां परमार्थ का, परमार्थ के दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से ये सत्य नहीं है, व्यावहारिक दृष्टि से भला है, समझ। या इसको सिद्धांति को कोई आपत्ति नहीं है व्यवहार की, सिद्धांति को व्यवहार की कोई आपत्ति नहीं है, ना अध्यास की कोई आपत्ति है। आपत्ति कहां है इनको, व्यवहार को सत्य मानने में आपत्ति है। क्या मानने में, व्यवहार को ही जो सत्य मानता है, या अध्यास को ही, भ्रांति को ही जो सत्य मानता है, यहां सिद्धांति को आपत्ति है कि ये सत्य नहीं हो सकते, और जो सत्य नहीं है उसी को ये सत्य मान रहे हैं। इसलिए सत्य का बोध कराने के लिए ये बताया जा रहा है कि ये सत्य नहीं है, व्यावहारिक है जरूर है, या भ्रांति भी हो सकती है, अध्यास भी हो सकता है। मैं हूं ये जो आप कह रहे हो, ये क्या भ्रांति है कि व्यवहार है? मैं हूं ये व्यवहार भी नहीं है, ये भ्रांति है। ये जो अनुभव करते हो तुम जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, ये भ्रांति है, समझेंगे, ये व्यवहार भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, इसलिए सिद्धांति यहां विरोध करता है कि ये सत्य नहीं है, ये सत्य के अंदर भी कोई सत्य है, इस सत्य को भी सिद्ध करने वाला कोई सत्य है, इसलिए सत्यस्य सत्यम विश्वम सत्यम, ये भी कहा कि नहीं विश्व सत्य है, परंतु इस सत्य का भी, ये व्यावहारिक सत्य है। क्या ये व्यावहारिक सत्य है, व्यवहार करने के लिए है, विस्तार के लिए है, समझे ना। परंतु पारमार्थिक दृष्टि से, ज्ञान के दृष्टि से यह सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है, क्योंकि इसको जानने के बाद भी, इसको करने के बाद भी, ये उपलब्ध होने के बाद भी हम दुख से मुक्त नहीं होते, भय से मुक्त नहीं होते हैं, होते हैं नहीं होते, तो नहीं होते हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि सत्य को जान लिया, नहीं जाना, भय से मुक्त नहीं है तो सत्य का बोध नहीं है, सत्य का बोध, सत्य का यही स्वभाव है, समझना। अभयम सत्व संशुद्धिर, ये स्पष्ट कर दिया, इसलिए कहा है कि ये सत्य नहीं है, ये व्यावहारिक सत्य जरूर है बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।